Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 10. Графіня Эмілія Плятар. У дні вызвольнага паўстання 1831 года побач з мужчынамі былі іхнія паплечніцы, прыгожыя, верныя і ахвярныя жанчыны-ліцвінкі. Яны натхнялі братоў, мужоў і каханах на гераічныя ўчынкі, дапамагалі забяспечваць аддзелы ваяроў харчовымі прыпасамі і медыкаментамі. Яны хавалі ад царскіх карнікаў і лекавалі параненых ваяроў. Былі сувязнымі і выведніцамі, захоўвалі, а часам і выраблялі зброю. Немала знайшлося і тых, хто стаў са зброяй у баявыя шыхты з багароў. Вечную славу тады здабыла беларуская графіня Эмілія Плятар, якую сучаснікі называлі нашай Жанны д'Арк. Эмілія нарадзілася 13 лістапада 1806 года у Вільні і пражыла ў былой сталіцы Вялікага княства свае першыя гады. Арыстакратычны род плятараў вызначаўся захаваннем рыцарскіх традыцый і гарачым патрыятызмам. На ўсё жыццё Эмілія запомніла, як у чэрвені 1812 года царскія войскі панура адступалі з Вільні пад націскам Наполеона, а яе тата, Францішак Саверый, стоячы на балконі свайго палаца на замкавай вуліцы, пляскаў у ладкі і радасна выгукваў: «Скацерцю дарога!» Дзяўчо магло застацца сіратой, бо расейцы распачалі па графу Плятару страляніну. З 9 гадоў дзяўчынка выхоўвалася ў маёнку Ліксна, непадалёку Дзвінска-Дынабурга, цяпер гэта даўгаўпіс у Латвіі, што належаў да віцебскай губерні. Графіне Ганне не надта падабалася, што дачка, замест звычайных дзявочых заняткаў, лётае па навакольных палях і лугах на кані, ды практыкуецца разам са стрыечнымі братамі у фехтаванні і стральбе. Суседзі-шляхцічы называлі Эмілію амазонкай, параўноўваючы яе з гераінямі антычных міфаў. Юная графіня праславілася не толькі поспехамі ў шляхецкіх мужчынскіх забавах. Яна цудоўна ведала айчынную і еўрапейскую гісторыю, вольна размаўляла на 5 мовах, цудоўна грала на фартэпіяна. Эмілія перачытала ледзь не ўсю сабраную ў маёнтку вялікую бібліятэку. Яе сэрца горача адгукалася на кнігі, прысвечаныя змаганню за свабоду. Улюбёнай гераінню дзяўчыны зрабілася вядомая вам з гісторыі сярэднявечча жанчына-ваярка Жанна д'Арк, што вызначылася ў вайне за незалежнасць роднай Францыі ад англічанаў. Як і францужанка, Эмілія прыйшла ў юнацтве сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Маладая ліцвінка хацела быць падобнай і на славутую гераіню барацьбы за вызваленне Грэцыі ад турэцкага прыгнёту Ласкарыну Бабуліну. Тая на свае грошы стварыла для паўстанцаў цэлую армію і невялікі флот. Эмілія зачытвалася паэмай Адама Міцкевіча «Гражына». У мужавым панцыры Гражына павяла сваіх ваяроў да бітву з тэўтонцамі. Юная графіня не раз бачыла сябе ў абліччы Гражыны ў снах, дзе яна вела паплечнікаў у бой супраць заваёўнікаў-расейцаў. У 18 гадоў Эмілія цяжка перажывала разгром з аддарамі таварыства філаматаў і філарэтаў. У ліку маладых патрыётаў былі і яе браты, студэнты Віленскага універсітэта. Гэта Міхал Плятар напісаў на дошцы ў студэнцкай аўдыторыі заклік: «Нехай жыве Канстытуцыя 3 траўня». Вы здагадаліся, што гаворка ішла пра вядомую вам з першай часткі айчыны Канстытуцыю Рэчы Паспаліты, якая сталася першай у Европе. Учынкі, падобныя Міхалаву, у Расійскай імперіі лічыліся злачынствам. Юнака адправілі ў салдаты. Маладая арыстакратка Эмілія ніколі не цуралася простага люду. Яна палюбіла беларускія паданні, казкі і песні і, вандруючы па родным краі, збірала гэтае неацэннае багацце. Эмілія шчодра аддзячвала вясковым пяюхам і казачніцам, натхняючыся народнымі творамі, графіня сама пачала пісаць па-беларуску вершы і абразкі. Эмілія Плятар часта ўражвала гасцей, калі ў музычнай зале маёнтка седала за фартэпіяна, і яно пачынала гучаць то амаль як дуда, то як жалейка або цымбалы. Яна запісала шмат складаных беларускіх песняў-галашэнняў і навучылася співаць іх так пранікнёна, што слухачы не мелі здзіўлення і не маглі стрымаць слёз. Юную графіню часта бачылі на вясковых і местачковых святах. Эмілія захаплялася народнымі танцамі і не была простай глядачкаю. Калі натанчыла польку ці лявоніху, ёй маглі пазайздросціць самыя здольныя танцоркі. А найлепей у графіні выходзіла лепятуха. Гледачы ажна прыцмоквалі языкамі. Ах, як пані скача! Ну просто лётая. Даследнікаў, якія збіраюць скарбы народнай творчасці, называюць фалькларыстамі. Таму у сучасных энцыклапедыях вы прачытаеце: Эмілія Плятар была беларускай фалькларысткаю, але тое, што прынесла ёй найвялікшую славу, чакала наперадзе. А пакуль у абыяльнай, разумнай, багатай маладой графіні было шмат яўных і таемных прыхільнікаў. Да яе заліцаліся расійскія афіцэры з Дынабурга. Аднойчы прыслаў сватоў сам камендант дынабургскай фартэцы генерал Каблуков. Арыстакратка-літвінка адмовіла генералу. Захаваліся звесткі, што паводле народнага звычаю графіня на знак гэтага загадала слугам выкаціць сватам-расейцам гарбуза. Генерал Каблуков быў у вачах Эмілії увасабленнем чужой улады. Яна знішчыла вялікае княства літоўскае, задушыла паўстанне Тадэуша Касцюшкі. Жонкай такога чалавека адданая патрыётка сваёй зямлі не змагла б стаць нават пад пагрозаю смерці. Такіх поглядаў трымалася пераважная бальшыня слехцянак. Калі ўвесну 1831 года вызвольнае змаганне перакінулася з Польшчы ў Літву-Беларусь, Эмілії Плятар ішоў 25-й год. Тады ёй спатрэбіліся дзіцячыя захапленні верхавой яздой і стральбой з агнепальнай зброі. Графіня рашуча развіталася сутульным домам, балямі ды забавамі. Яна коратка пастрыглася, апранула вайсковую форму і асідлала улюбёнага каня. У тыя дні Эмілія запісала ў дзённіку, што ўсё жыццё рыхтавалася да змагання за волю для айчыны. Сваім коштам графіня за некалькі дзён стварыла вялікі аддзел з 280 пехотнікаў і 60 коннікаў ды некалькіх сотняў узброеных косамі сялян-касінераў. У Эмілії ваявалі і тыя, хто ў маладосці змагаўся пад сцягамі Касцюшкі. Але бывалыя ваяры-мужчыны паважалі графіню і выконвалі яе загады. Поруч з камандзіркаю дзяліла выпрабаванні паходнага жыцця яе ад'ютантка Марія Прусынская, таксама зусім маладая жанчына. Да аддзела графіні далучылася шляхцянка-настаўніца Марія Рашановіч. Яшчэ адной паплечніцай Эмілії Плятар была зусім юная Валерія Ражазінская. Гэтая дзяўчынка, якой не споўнілася і 10 гадоў, стала смелай выведніцай. Гісторыя захавала імёны іншых жанчын і дзяўчат, што пайшлі ў паўстанне. Вільгельміна Каспровіч, Антаніна Тамашевская, Кунігунда Агінская, Ганна Жылінская. Десяткі змагарак бралі ўдзел у бітве на Панарскіх гарах пад Вільдзей. Яны ведалі пра Эмілію Плятар і натхняліся яе прыкладам. Дарадцам і паплечнікам Эмілії стаў яе былы сябар па дзіцячых гульнях, стрыечны брат Цэзар Плятар. Ён вучыўся ў Берліне, але, як і многія студэнты Ліцвіны, у 1831 па поклічу сэрца апынуўся на радзіме. Эмілія разам з Цезарыем павяла свой аддзел на Дынабургскую фартэцу, дзе яны разлічвалі захапіць вялікія запасы зброі. Па дарозе аддзел разбіў ворага каля паштовай станцыі Даўгелі. Узяць фартэцу з вялікім гарнізонам не ўдалося. Аднак ваяры графіні вызначыліся ў баі пад Уцянамі і вызвалілі ад расійскіх акупантаў мястэчка Езяросы. Цяпер гэта Зарасай у Літве. Аддзел Плятар і надалей вёў пераможныя баі з царскімі карнікамі на памежжы Віцебшчыны і Віленшчыны. За гераізм у баях Паўстанцкае кіраўніцтва надало графіні Плятар ганаровую пасаду камандзіра роты і званне капітана. Пазней падначаленыя Эміліі вызначыліся ў бітве пад Коўняй. Паблізу Сывляй у баі з ворагамі Плятар трапіла ў засаду. Амаль усе яе ваяры палеглі, а сама яна дзівам здолела уратавацца. У тыя гераічныя дні на адным з прывалаў з Эміліі сустрэўся колішні філамат Ігнат Дамейка. Ён даў у сваіх нататках партрэт адважнай ліцвінкі. Негаваркая і сур'ёзная, паглядная і стрункая, з бледным, але прыемным тварам і блакітнымі вачыма. Вестка пра гераіню ліцвінку разляцелася надзвычай шырока. Натхнёныя вершы ёй прысвячалі творцы у Францыі, Брытаніі, Італіі, Вугорщіні, Нямеччыні. Паўстанцы не мелі шанцаў перамагчы велізарную варожую армію. Сілы слабелі. Невялікія разбітыя ворагам аддзелы адступалі з Беларусі на захад. Знясіленыя ў баях і паходах нялёгкіх і для мужчын, Эмілія захварэла і не магла ездзіць на кані. Яе прытуліў гаспадар маёнтка Юстынава Ігнат Абламовіч. Паўстанку ўдалося схаваць ад карнікаў, выдаўшы яе за настаўніцу шляхецкіх дзяцей. Між тым цяжкая хвароба не адпускала. Неўзабаве кароткае жыццё графіні капітана абарвалася. Гераіню 1831 года пахавалі недалёка ад беларускага мястэчка Сапоцкін, у вёсцы Капцёва, цяпер гэта Капчамельсціс у Літве. Там захавалася магіла графіні Плятар і ўсталяваны помнік нашай суайчынніцы. На сыход Эмілі Плятар у вечнасць вершам «Смерць палкоўніка» адгукнуўся Адам Міцкевіч. Ён ведаў, што графіня не палкоўнік, а капітан, але захапляючыся яе мужнасцю павысіў Эмілію ў вайсковым званні. Памяць пра знакамітую ліцвінку жыве ў стагоддзях. Пра яе яскравае імклівае жыццё, напісаныя кнігі і створаныя карціны. Ёсць такая прыгожая кветка – кліматіс. Магчыма, хтосьці з вас ведае пра адметны гатунак кліматіса, які названы ў гонар нашай гераіні – кліматіс Эмілія Плятар.